laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 14 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Alarmy bombowe w Paryżu, ewakuowano Louvre, Pałac w Wersalu i Dworzec Wioński. Trwa cisza wyborcza i referendalna, policja odnotowała pojedyncze przypadki naruszeń. Nie żyje kompozytor Stanisław Radwan, miał 84 lata. Louvre i Dworzec Lioński w Paryżu oraz Pałac w podparyskim Wersalu zostały ewakuowane i zamknięte po otrzymaniu informacji o możliwym ataku bombowym. Na miejscu pracuje policja, ale na razie wszystko wskazuje na fałszywe alarmy. Około południa dyrekcja Louvre poinformowała o otrzymaniu wiadomości na piśmie ostrzegającej przed zagrożeniem bezpieczeństwa. Z największego muzeum na świecie musiało wyjść ponad 3000 turystów. Kilka godzin później zarządzono ewakuację drugiego po Louvre najczęściej odwiedzanego zabytku we Francji, czyli Pałacu Wersalskiego. Doszło do tego po anonimowym zgłoszeniu na portalu internetowym policji. Kilka tysięcy zwiedzających musiało opuścić muzeum. Louvre i Wersal mają być czynne od jutra. Pod koniec dnia na dworcu liońskim, największym dworcu w kraju, zgłoszono obecność podejrzanej paczki i ewakuowano cały budynek. Dyrekcja dworca poinformowała jednak, że znaleziono tylko butle z azotem. Wczoraj po ataku islamskiego terrorysty w szkole w Arras francuski rząd ogłosił trzeci najwyższy stopień stanu zagrożenia terrorystycznego. W całym kraju zmobilizowano dodatkowych 7 tysięcy żołnierzy do pilnowania miejsc, które mogą stać się celem dla terrorystów. Według francuskiego MSW od tygodnia udaremniono już 12 prób ataków. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W poniedziałek o 14 w całej Francji uczniowie i nauczyciele oddadzą minutą ciszy hołd wszystkim ofiarom ataku na szkoły, poinformował minister edukacji Gabriel Attal. Po raz kolejny jesteśmy w żałobie, powiedział minister podczas przemówienia na ceremonii wręczenia nagrody Samuela Patiego w Sorbonie w Paryżu. Paty był nauczycielem historii i geografii, któremu 3 lata temu islamski terrorysta odciął głowę w związku z lekcją na temat karykatur Mahometa. Trwa cisza wyborcza i referendalna, która będzie obowiązywać do zakończenia głosowania do 21 w niedzielę. Policja odnotowała dziś pojedyncze incydenty polegające na uszkodzeniu i zerwaniu plakatów wyborczych. W nocy policjanci zatrzymali 16-latka, który zerwał 4 banery wyborcze na ulicach Gdańska Oliwy. Nastolatkowi zgodnie z kodeksem wykroczeń grozi kara aresztu albo grzywna. W Wieliczce ktoś uszkodził plakat wyborczy jednego z kandydatów do parlamentu. Z kolei w Rzeszowie policyjny patrol zauważył mężczyznę, który trzymał 2 banery wyborcze. 19-latek został wylegitymowany, policjanci zabezpieczyli banery i ustalają, czy zostały zerwane. Stanisław Radwan był niepisanym największym autorytetem w środowisku artystycznym Krakowa, mówiła w Trójce aktorka Anna Dymna. Kompozytor zmarł w wieku 84 lat. Jak wspominała na naszej antenie, Anna Dymna poznała Stanisława Radwana w latach 70. w piwnicy pod Baranami i potem towarzyszył jej przez całe życie. Zawsze jak był jakiś problem, czuł się do Staszka i on potrafił rozjaśniać wszystkie ciemności i wątpliwości. I takiego już go znam całe życie. Był cudownym czarodziejem, ale najważniejsze jest to, że wprowadzał nas w taką przestrzeń wolności swoją muzyką. Pracowałam z nim dużo w teatrze i zawsze jak był Staszek, pamiętam pracę Grzegorzewski, Radwan. Jak oni potrafili tworzyć jakieś zupełnie inne światy i przestrzenie. I człowiek uzyskiwał taką wolność i taką radość. Za kompozycję do spektakli i filmów oraz działalność na rzecz środowisk artystycznych Stanisław Radwan był wielokrotnie nagradzany. W 2005 roku został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Po wyborach parlamentarnych stery rządów w Nowej Zelandii przejdą z rąk centrolewicowej Partii Pracy do centroprawicowej Partii Narodowej, informuje agencja Reutera. Po przeliczeniu 92% głosów Partia Narodowa uzyskała 39% poparcia, a Partia Pracy 26%. Libertariańska Partia ACT, która jest sojusznikiem zwycięskiej centroprawicy, dostała 9%. W najbliższych dniach mają rozpocząć się negocjacje w sprawie rządu koalicyjnego. Agencja Reutera pisze, że lider Partii Narodowej, Christopher Luxon, który wszedł do polityki zaledwie 3 lata temu, przekonał do siebie wyborców obietnicą redukcji państwowego długu i okiełznania inflacji. Po 6 miesiącach renowacji Muzeum Magritte'a w Brukseli zostało ponownie otwarte. W tym roku obchodzona jest 125. rocznica urodzin światowej sławy surrealisty. Odnowione sale, lepsze oświetlenie, nieco inaczej zawieszone obrazy i co najważniejsze, 29 nowych dzieł można podziwiać teraz w Muzeum Magritta. Muzeum Magritta ma największą i najważniejszą kolekcję dzieł na świecie, ale nie miało wszystkiego. Współpraca z prywatnymi kolekcjonerami z Europy pozwoliła pokazać nowe obrazy. Jesteśmy za to wdzięczni. Francesca van de Pitte, kurator muzeum, powiedziała mi, że w sumie jest 230 dzieł belgijskiego surrealisty. Od obrazów i rysunków po rzeźby, dokumenty, zdjęcia i filmy. Wraz z otwarciem muzeum po renowacji na dachu umieszczono gigantyczne zielone jabłko. To powtarzający się symbol w twórczości słynnego Belga. Muzeum Magritta zostało odnowione po prawie 14 latach od otwarcia. W tym czasie gościło ponad 4 miliony zwiedzających. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej wróciła z Wysp Owczych z przygodami. Ich wylot opóźniła, bowiem fatalna pogoda. Jutro mecz z Mołdawią. Z dziennikarzami spotkali się dziś selekcjoner Michał Probierz oraz bramkarz numer 1 Wojciech Szczęsny. Podróż ciężka nie była. Troszkę posiedzieliśmy na lotnisku, wróciliśmy do hotelu. Wróciliśmy następnego dnia. Raczej wielkim problemem dla nas to nie jest. Jeśli chodzi o nastawienie przed tym meczem z Mołdawią, na pewno jest chęć jakiegoś rewanżu za to, co stało się, bądź co my wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcielibyśmy pokazać, że był to wypadek współpracy, a przede wszystkim zdobyć te 3 punkty, które tak bardzo nam są potrzebne, żeby dać sobie szansę pojechania na Mistrzostwa Europy. Dobre informacje napływają z Azji, a dokładnie z Szanghaju. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP 1000. Jego rywalem Andrzej Rublow, Polak, pokonał w półfinale Sebastiana Kordę, Amerykanina 6-3 i 6-4. Rublow z kolei odprawił z kwitkiem Bułgara Grigora Dimitrowa. Finał jutro o 10:30. Dużo dzieje się w siatkówce. Projekt Warszawa wygrał z Berlin Recycling Volley z 3-0 w finale 18. edycji Memoriału Arkadiusza Gołasia. Trzecie miejsce dla grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle po zwycięstwie 3-1 z PGE Skrą Bełchatów. Turniej rozegrany został w Swarzędzu. Grają też siatkarki w Ekstraklasie. Unii Opole przegrało z Grot Budowlanymi Łódź 0-3 w setach do 17, 21 i 16. To druga kolejka rozgrywek. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana przyjmująca drużyny z Łodzi, Amerykanka Mackenzie May. Właśnie zaczyna się starcie chemika Police z Akademią Tarnów. Ale to, co najważniejsze, wydarzyło się wczoraj w nocy, a dziś w nocy ciąg dalszy. Bartosz Łosiak i Michał Bryl awansowali do półfinału Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej w Meksyku. W ćwierćfinale Polacy pewnie pokonali Amerykanów Milesa Parteyna i Andiego Banesha 2-0 w setach 21-19 i do 16, mówi trener reprezentacji Polski Grzegorz Klimek. Wiedzieliśmy, że jest to bardzo groźny rywal. Wszystkie zadania, które sobie założyliśmy przedmeczowo, udało nam się zrealizować. Odrzuciliśmy ich od siatki i dzięki temu potem nasz blok i obrona funkcjonowały bardzo dobrze. Serwis, który mieliśmy na początku, nie pasował do końca do stylu gry rywala, ale chłopaki świetnie to rozwiązali sami, bo tak naprawdę ja na boisku nie mogę im pomóc i tutaj pięknie to zmienili taktykę, przerzucając się stricte na flota, który przyniósł bardzo dobre rezultaty. Myślę, że to był klucz do wygrania tego meczu. O złoto Mistrzostw Świata Bartosz Łosiak i Michał Bryl zagrają ze Szwedami. No i chyba późno pójdziemy dzisiaj spać, bo początek tego spotkania o godzinie 1 w nocy. Polacy mają zorganizować igrzyska w 2036 roku. To oczywiście na razie słowa i będziemy kandydatami. Kandydaturę też do organizacji letnich igrzysk właśnie w 2036 złożyły Indie. Także będziemy mieli rywala nie lada. Niedziela będzie pochmurna z silnym wiatrem w porywach do 60 km na godzinę. Miejscami przelotny deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Padać nie będzie w centrum i na wschodzie, a termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP

Trójka włączona, jak najbardziej dobrze słychać. 15 minut po 19, sobota, 14 dzień października, czyli w programie trzecim poleca się Departament Rytmu. Krótko mówiąc, relax, pozytywne nastawienie, więcej luzu, ale i pytanie dziś, pojedynek legend kina Al Pacino czy Robert De Niro. Które filmy z ich udziałem lubicie państwo najbardziej? 227 trójek, na przykład Adwokat Diabła czy Taksówkarz. Zabawa także na profilu trójki na Facebooku. Maciek Załęcki realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy do nas. now, it's like, let's have a team talk. Playing with this lady, yes, I'm starting out a green ball. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to see saw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure, sure winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. You make my heart skip, skip, skip, skip. Yeah. Skip, skip a beat. Trzeci Polskiego Radia. Doesn't matter.